Voor de nieuwe mensen die meedoen met ons gebedsuur, vertel ik nog even hoe het werkt. Steeds vertel ik iets over een gebedspunt en daarna is er voor uzelf gelegenheid om voor dat punt te bidden. Het gebedsmoment duurt ongeveer 2 minuten. En als de 2 minuten voorbij zijn, dan hoort u vogelgeluiden. Dus als de vogels weer gaan zingen, dan komt er een nieuw gebedspunt. En ook draai ik tijdens dat gebedsmoment zachte muziek, anders valt de radio stil. En misschien vindt u die muziek te hard of vervelend tijdens het bidden. Dan kunt u de radio of uw computer steeds iets zachter zetten. Eigenlijk is het heel uniek dat we zo met ons gebed samen met alle gebedsstrijders in Nederland rondom het volk en land van Israël kunnen gaan staan. Ik zal u nu eerst voorgaan in gebed en een zegen bidden voor het komende half uur. Heere God, we willen u danken voor dit uur dat we samen mogen bidden voor uw volk en uw land. En dat we ook samen ons één mogen weten met het volk van Israël. En ook al leven we ver weg van Israël, toch voelen we ons verbonden. En we mogen in deze gebedstijd achter het volk Israël staan en daarmee hen zegenen. En dat bidden we in de naam van Yeshua, van Jezus. Amen. De profetische lezing van deze week, die over de hele wereld door gelovige Joden wordt gelezen, komt uit Ezechiël 28, vers 25 en 26. Zo zegt Yahweh: als ik het huis Israëls bijeenverzamel uit de natieën in wier land zij verstrooid zijn, dan zal ik mij ten aanschouwen van de volken aan hen de heilige betonen. En zij zullen wonen in hun land dat ik aan mijn knecht Jacob gegeven heb. Ze zullen daar veilig wonen en huizen bouwen en wijngaarden planten. Ja, veilig zullen ze wonen, terwijl ik gericht voltrek aan alle uit hun omgeving die hen veracht hebben. En ze zullen weten dat ik de Heere hun God ben. Wat een voorrecht om in deze tijd te zien dat dit woord in vervulling gaat. Dat God waakt over zijn woord. En daarom willen we eerst nu een moment nemen om onze Heere God te loven en te prijzen en te danken dat Hij zijn woord bewaart. Geprezen bent u, Heer, omdat u een trouwe God bent te allen tijden. Yeshua, we blijven veilig in u die onze schuilplaats is. En met de tekst uit Jesaja 55 vers 3, Jeremia 32 vers 40 en Matteüs 28 vers 18 willen we zeggen en proclameren: we prijzen u dat u een God bent die een verbond sluit en een verbond houdt. En voor het feit dat u alle macht en gezag hebt om te zorgen dat uw verbonden vervuld zullen worden. Wat een vreugde om te zien hoe u Jeruzalem bouwt en haar verdrevenen verzamelt. En we zijn zo dankbaar dat we een God mogen dienen die gebeden hoort en verhoort. De enorme golf van terreuraanslagen tegen Israëliërs is eigenlijk in werkelijkheid ook een onderdeel van de wereldwijde jihad tegen Joden, christenen, niet-moslims en alle anderen die de radicale islam niet willen volgen. En het gaat door, steeds maar weer. En daarom willen we ook vandaag weer bidden voor de veiligheidstroepen in Israël, die de hele tijd uiterst waakzaam moeten zijn en geweldig werk doen. En zo bidden we, Heer, help alsjeblieft Israëls veiligheidstroepen om de onschuldigen te beschermen en snel de kwade aan te pakken. En we bidden ook om onderscheidingsvermogen voor deze veiligheidstroepen. En ook, Heer, we zijn zo dankbaar voor de nieuwe nekbeschermers die zo snel ontwikkeld zijn in Israël en die bescherming bieden tegen alle aanvallen van terreur met messen. En ook willen we bidden voor al die mensen die iemand verloren hebben in deze strijd van terreur. Heere God, wilt u zelf deze mensen, familie en vrienden van slachtoffers troosten. Zoals gebruikelijk bidden we ook deze week voor de Aliya. Een gebed dat de Joodse mensen vanuit de hele wereld weer terug zullen komen naar Israël. En zeker in een tijd dat het antisemitisme en het anti-Zionisme groeit, speciaal in Europa. En we bidden vandaag speciaal voor de Joden in ons land, die op het punt staan om misschien weer terug te keren. We bidden dat ze een diep verlangen zullen krijgen om terug te keren naar het land van hun voorvaderen, het land dat God meer dan 200 keer aan hen heeft beloofd in de Tenach. En dat is niet alleen goed voor henzelf, maar het is ook omwille van de heilige naam van God. Zo staat het in Jesaja 43 vers 5 tot 7 en Ezechiël 36 vers 23 en 24. Ik zal mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen. En de volken zullen weer weten dat ik de Heere ben, luidt het woord van de Heere Heere, wanneer ik mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen. Laten we als kerk in het Westen ook voor dit onderwerp blijven bidden. Het is Gods volk, het is Gods belofte en God betoont zich op deze manier als een heilige God. En de immigratie van de Joden naar Israël is de laatste 10 jaar ontzettend gegroeid. Elk jaar waren er meer. En daarom bidden we ook voor dit jaar, Heere God. Breng uw volk thuis. en dat het er weer meer mogen zijn dan de jaren hiervoor. Afgelopen week hebben we in het nieuws weer kunnen zien dat er een enorme golf van verwarring is ontstaan in het Midden-Oosten. Dit keer in Saoedi-Arabië en Iran. Ambassades werden in brand gestoken vanwege het doodvonnis wat Saoedi-Arabië over een van de geestelijke leiders heeft voltrokken. En zo zien we ook dat het huis van de islam enorm verdeeld is. De Sjiïten en de Soenieten en nog allerlei andere groepen die met elkaar strijden. En zo bidden we, Heere God, laat al deze vijanden van Israël in deze verwarring blijven. En ondertussen bidden we voor de Israëlische Mossad, de Veiligheidsdienst, dat ze nauwkeurige informatie zullen hebben om precies te weten wat Israëls vijanden van plan zijn. En in het bijzonder bidden we voor de nieuwe leider van de Mossad, Yossi Cohen. Geef hem wijsheid en inzicht. Ja, Heer, en zoals u heeft gezegd in Psalm 83, vers 1 tot 4, dat u de aanvoerder bent van de hemelse legers. En daarom bidden we, zet uw engelenlegers vrij om het land van Israël te verdedigen. Tegen uw en tegelijk ook Israëls vijanden. Thank you. Ook bidden we voor de Messias-beleidende gemeenten in Israël. We bidden dat het lichaam van de Messias zal groeien en niet alleen zal toenemen in aantallen, maar ook in geestelijke volwassenheid. En we weten dat de gelovigen in Israël vaak een grote beproeving moeten doorstaan, speciaal op geestelijk gebied. En daarom bidden we, Heer, geef het lichaam geestelijk onderscheidingsvermogen, om te weten wat van U is en wat niet van U is. En we bidden, Heer, laat een geest van waarheid en gebed in deze tijd op vele van de gelovigen neerdalen. En zo bidden we ook voor alle leiders van alle gemeenten in het land, de voorgangers, oudsten, mensen die ook meehelpen om het lichaam te bouwen. Bescherm het lichaam van de Messias tegen alle pogingen van de vijand om te infiltreren. En we bidden dat velen in Israël, maar ook hier in Nederland, op de bres zullen staan voor de gelovigen in Israël als wachters en als voorbidders. Vandaag willen we ook bidden voor de Messiaanse gemeente in Kfar Saba. Deze stad ligt eigenlijk in het oosten tegen Tel Aviv aan. En de gemeente daar wordt geleid door Tony en Orna Spirandeo. Het is een ontzettend actieve gemeente die ook enorm aan het groeien is. Vorig jaar zijn er 7 nieuwe baby's geboren. Er zijn 11 mensen gedoopt. De jeugdgroep voor tieners is enorm aan het groeien. En ze hebben 7 jeugdkampen gehouden en 2 workshops voor alleenstaande moeders. Ze hebben ook een speciale bediening om bezoekers uit alle landen van de wereld te ontvangen in hun dienst. En in hun laatste nieuwsbrief vragen ze ook om voor een aantal punten te bidden. En zo vragen ze speciaal gebed voor de nieuwe mensen die in de gemeente zijn gekomen de laatste tijd. En vooral de Joodse mensen. Tony vraagt gebed voor het leiderschap en de ontwikkeling daarvan. Hij vraagt om wijsheid en sterkte, speciaal ook voor hun families. En ook dat het leiderschap de weg van de Heer duidelijk zal verstaan. En dan is er nog een heel speciaal punt. Ze willen het gebouw waarin ze samenkomen, dat bestaat uit 4 verdiepingen, dit jaar graag kopen. Ze hebben het altijd kunnen huren, maar dat is nu heel onzeker geworden en daarom is kopen een beste optie. Laten we nu een moment bidden voor Gods voorzienigheid en voor Gods bescherming en bewaring

Yeshua, mijn zoon. Ine zeba, ani shomea et kol dodi. Ine zeba, kol dodi. Ine zeba. Ine zeba, ani shomea et kol dodi. Ine zeba, ine zeba. Medaleg al haharim, mekabel.

I'm overwhelmed, overwhelmed. Spirit, carry me away to where I can see heavenly, heavenly glory, the glory of the Lord above. I see Him standing before me. Spirit, lift me up. Spirit, lift me up. God is praised, yeah. Spirit, lift me up. Lift my heart up to that place. I am overwhelmed, overwhelmed by Your glory in this place. I am overwhelmed, overwhelmed, yeah. Spirit, carry me away to where I can see. Spirit, lift me earth.